Şöyle mağrur mağrur karşımda durma. Esişin sevdanın yelinden olsun. Gözünle konuşup gönlümü yorma. Acı söz olsa da dilinden olsun. Ne olur insaf et, yarala beni, karala beni, harele beni. Sevmişim seni, ne olur insaf et, yarala beni, karala beni, harele beni. Sevmişim seni. Yollarında toprak olup savrulan, gittiğin yerlerin meskeni olan, bırak hasretinden yanıp kavrulan. Olursa ölümüm elinden olsun. Ne olur insaf et, yarala beni, karala beni, harele beni. Sevmişim seni. Ne olur insaf et, yarala beni, karala beni, karala beni. Sevmişim seni.